حدیثش نداند کسی که در همه آن به سر نکوفت باشد به سر نکوفت باشد در سرایی را همان سلامت نفس آرزو کند مردم همه سلامت نفس آرزو کند مردم خلاف من خلاف من که به جان می‌خرم بلایی را خلاف من که به جان می‌خرم بلایی را Thank you. حدیث Son. شایی تو مرا جانم فدایت دل برمایی تو مرا مردم برایت Show.